Trójka budzi. So slashed and torn. Minuty po godzinie 5:00 słuchają Państwo Polskiego Radia, programu trzeciego i audycji Trójka Budzi, a to w tle jeszcze, o jeszcze właśnie się nie skończyło, zespół Queen, David Bowie i ich utwór Under Pressure. Dzisiejszy dzień zaczynamy nie bez powodu zespołem Queen. Dziś mija bowiem 30. rocznica śmierci wyjątkowego i nieśmiertelnego wokalisty, jakim był bez wątpienia Freddie Mercury właśnie. W Trójce dziś przez cały dzień będą mogli Państwo usłyszeć wiele na temat Freddiego i zespołu Queen. Mogę Państwu zdradzić, że wyemitujemy dziś m.in. fragmenty wywiadu Michała Kirmucia z Rogerem Taylorem, perkusistą grupy Queen, który trochę o współpracy z Freddiem opowie. Ale o tym więcej już za kilkanaście minut. Z kolei przez najbliższą godzinę pojawią się u nas w Trójce artyści, którzy mocno inspirowali się twórczością Freddiego, albo zaśpiewali jego utwory, albo ich muzyka mocno nawiązuje właśnie do tego, co zrobił Queen. Tak jest m.in. z zespołem Vanilla Ice i legendarnym kawałkiem, gdzie słychać już znajomy beat z pewnością, prawda? Za chwilę. I to jeden z przykładów, dlaczego Freddie Mercury jest właśnie nieśmiertelny. Under Pressure, ten beat pojawił się w utworze Vanilla Ice. And listen, I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, caress the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. No faking, cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, being quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0 with my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They pass me up, could run it all, I don't mean. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook where my DJ revolves it. Take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, if a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Get out of here. Word to your mother. Vanilla Ice i Ice Ice Baby. To ten utwór przed chwilą mogli Państwo usłyszeć w Trójce. A tak sobie myślę, że wystarczyło tylko trochę poklaskać, tylko trochę potupać, żeby stworzyć ponadczasowy hit. Właśnie takie rzeczy potrafił robić tylko Freddie Mercury. W 1977 roku zaśpiewał We Will Rock You, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów grupy. A podczas koncertów Freddie zazwyczaj wykonywał dwa wielkie swoje przeboje, dwa hity po sobie. Zaczynał od We Will Rock You właśnie, a później było zazwyczaj We Are The Champions. Miley Cyrus, dziewczyna, która zazwyczaj śpiewa utwory popowe i rockowe. Dziewczyna, którą państwo mogą kojarzyć, a właściwie może młodsze pokolenie, jako Hannah Montana. Faktycznie ta wokalistka występowała jako młoda idolka właściwie takiego pokolenia plus 5 maksymalnie. Później zmieniła się w rockową artystkę i wzięła na warsztat właśnie utwory Queenu. Ona na swoich koncertach wykonuje We Will Rock You, a później, nie jak Freddie Mercury, We Are The Champions, ale Don't Stop Me Now. Teraz w trójce właśnie Miley Cyrus, a później jeszcze Queen i artystka popowa Jessie J. Yeah. Brawo, brawo, brawo dla Jessie J zespołu Queen. To przed chwilą wybrzmiało w trójce. Kwadrans po piątej mamy, a już dokładnie za 3 godziny będą Państwo mogli usłyszeć coś wyjątkowego u nas w radiu. Na czym polegał fenomen zespołu Queen? Jak powstawały ich najważniejsze utwory? Czy jakim człowiekiem był sam Freddie Mercury? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi naszemu redaktorowi Michałowi Kirmuciowi udzielił perkusista zespołu Queen Roger Taylor. Fragmenty tego wyjątkowego wywiadu usłyszą Państwo dziś właśnie w trójce. Pierwsza część za 3 godziny, kwadrans po 8. Prezentowałam Państwu już utwór z beatem zespołu Queen. Pojawiły się u nas wokalistki popowe, które zapragnęły mieć w swoim repertuarze utwory Freddiego. A teraz czas na kolejny gatunek muzyczny, jakim jest jazz. Przed Państwem The Cooper Street Brass Quintet, czyli wyjątkowy projekt muzyczny prosto ze Stanów Zjednoczonych. A chwilę po nim przeniesiemy się jeszcze na Jamajkę. W trójce pojawi się sam syn Boba Marleya, Kimani Marley, w utworze, w którym z pewnością usłyszą Państwo znany z repertuaru Queen beat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yes. much mayhem. And if you ask anybody, they will probably say I'm one of the primiest, one of the most timeliest. Young Marla bought to bring the streets out to the scrimmiest. It's been a while since I've been up in the place. Been a while since I've been up in your face. Let me tell you what. It's been some time, I've just been taking a break. But now I'm back on a high-speed chase. It's good. They can't find on my flows. I keep flipping and flipping. They can't mark my whips. I keep switching and switching. 1 minute it's like this, next minute it's like that. 1 minute I write songs, next minute I write rap. And still I get the dollar ready to take it right back. The real niggas, my niggas, I know you like that. Yeah, I bet I'm all in name, but I was raised on the air. But the deuces that make me touch the hood right. And one thing's for sure, when I touch a boss, never punk up when it come down to the moment of clutch. And never run to the feds, it's all such and such. Another talk shit, if you can't back shit up, I'm back from problems on your hands when them waters link up. When J.A. link up, and M.I.A. link up, and N.Y. link up, and California link up, the Midwest gon' link up. Now let's go. God in me, creating the arm as you make a ride for me. My struggle ain't no different from the soldiers at war. Political prisoners, Larry Hoover and Matula Shakur. I'm getting letters in the mail from a kid in the cell. He turning 18 and been there since 12. When you tell me not to sell dope, give me some hope. Instead of holding out your hand every time you broke. Nowhere to go, so fuck it, I'ma hustle out my mama house. Hope that she don't put me out until I find another route. You can never judge a walk in the shoes. See, I might take a loss, but I never will lose. All the leaders change, they ain't the same. Them people never thought that they would die today on that plane. I'm living life like tomorrow ain't promised. And you should too, cause till they find Osama, then that shit ain't true. And if I stand me, I'm a stuck at them. Bitching me up a whole flock of them, ready for make it pop again. Reload and get it out again. Them say them, I tell them we attack them. From every crib it's an angle, we attack at them. Them lyrics are statue, them swear I'm at them. And I flip flows and I rip shows and I love good girls, I don't love hoes. No, born in Jamaica, but I was raised in the county of death. Food from the saviors and hustlers, I got to get paid. Who's gonna save ya? Now I'm going against the grain. They know my name, but not my hunger pains. I'm street living, friend, it ain't your change. I'm Maestro, yeah, that's my name, but I had a way in to blow a track out. And I'm waiting until I black out, I'm back. Kimani Marley, I'm Back, to przed chwilą mogli Państwo usłyszeć w Trójce. Choć krytycy muzyczni uznali utwór, który za chwilę Państwu zaprezentuję, za najbardziej irytującą piosenkę w historii, no to mimo wszystko utrzymywała się ona przez ponad miesiąc po wydaniu na pierwszym miejscu gorącej setki Billboardu. Gwen Stefani, znana z zespołu No Doubt, nagrała 16 lat temu utwór Holback Girl, utwór w stylu hip-hopowym, który czerpie wpływy właśnie z muzyki hip-hopowej i tanecznej z lat 80. A w tekście i w samej melodii słychać mocną inspirację utworem właśnie z roku 1980, Another One Bites the Dust. Po Gwen Stefani jeszcze zapraszam Państwa na wysłuchanie tego samego utworu, ale w wykonaniu zespołu Daft Punk. This my shit. All the girls stomp your feet like this. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back girl. Ain't no holler back girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back girl. Ain't no holler back girl. Talking shit and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Thank you. to the principals, no student teachers. Both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause ain't no holler back, girl, ain't no holler back, girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause ain't no holler back, girl, ain't no holler back, girl. It's my shit, it's my shit. It's my shit. We'll be right back. 29 minut do godziny 6 to było Another One Bites the Funk zespołu Daft Punk i Queen. A u nas w Trójce dziś prawdziwa mieszanka przeróżnych gatunków muzycznych, no ale to właśnie pokazuje, jakim wyjątkowym i nieprzeciętnym artystą był Freddie Mercury. Nie tylko kapele rockowe sięgają po jego repertuar, bo utwory Queenu chce nagrywać, może generalizuje, ale myślę, że każdy. Już za chwilę znów trochę jazzu u nas, a później zrobi się tanecznie za sprawą zespołu The Kleptons. Ale zanim, to przypomnę jeszcze Państwu, że dziś na antenie Trójki sporo będzie o samym Freddim w porze na Trójkę. Już o 7.15 o tym, jak fani w Polsce pielęgnują pamięć tego zespołu i legendarnego muzyka Freddiego Mercurego. Materiał Martyny Masztalerz, kwadrans po 7.00, a teraz już Budapest Jazz Orchestra i I Want to Break Free. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ladies and gentlemen, you're such a wonderful crowd. We'd like to play a little tune for you. It's one of my personal favorites. And I'd like to dedicate it to a young man who doesn't think he's seen anything good today. Been a long time, long time. I shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. Sons of bitches. This was meant to be. Okay? You know what I'm saying? Keep it real. Well, Rebirth, looks like it's gonna be the official summer of love. What do you have to say about that? Hey, I agree with you, Flip, there on that one. I think that we could have some very, very interesting results tonight. Especially with these guys over here, you see, on the bench over there, we got Promo, the guy with the big hair, you know. Ah, weren't those the guys that did the official song of summer? Having a good time, having a good time. Stay back, lay back, and hit the playback. Telling cops to stay back and rappers to stay whack. To stay whack, stay whack. Cause as long as you suck, we got something to write about. Promo and Loop Troop, now what the fuck's the fight about? The fight about, the fight about, the fight about. Sun is shining and the weather is sweet, but when sun is rhyming, yo, you better retreat. Cause the beat is ill, but it sound better with me. And to me, in the world ain't nothing better than P. Come on, P.L.A., you know how it goes, it goes. This one is for the women, this one is for the music. This one is for the winners, this one is for the losers. This one is for the sinners and all the drug abusers. This one is for the children, this one is for the future. Troop and Timbuk, those guys will bury you fast. I'm just a cherry on top to make a stereo crash. Shit, I'll please the pretty ladies and the daredevil fans. Yo, yo, yo, yo. the hottest and modest at that. Lots move with nothing to prove. Why even bother with rap? Is a mystery to some. Mystery to some. But I stick to be the one. Word sticking to my guns. Word kicking to my son. We outside just eating the sun. Getting the tan done. Sipping the cheapest ones. And if the cops come, only the weakest run. Fuck that. We stay right here letting the Chiba bun. Yes, Zaya, put up your hands higher. Don't stop me. Ooh. Hook up the guitar, let's vibe at the campfire. Just let it burn all night for sure. This one is for the losers. This one is for the sinners and all the drug abusers. This one is for the children. This one is for the future. Dropping Timbuktu, guys will bury you fast. I'm just a cherry on top to make your stereo crash. Hit up with the pretty ladies and the daredevil fans. Zespół The Kleptons i Stop. Utwór inspirowany oczywiście muzyką zespołu Queen. W 96 roku w Detroit powstał zespół Electric Six, który przez pierwszych 5 lat był znany, podejrzewam, że tylko najbliższej rodzinie muzyków. Później pojawił się ich debiutancki album i usłyszało o nich trochę większe grono osób, ale dopiero szersza publiczność poznała ich kilkanaście lat temu, kiedy zespół nagrał cover właśnie zespołu Queen, Radio Gaga. Już za chwilę ten utwór na antenie Trójki, a ja przypomnę, że więcej na temat legendarnego zespołu i legendarnego Freddiego Mercury'ego dziś mogą Państwo usłyszeć przez cały dzień w Trójce. To oczywiście w związku z 30. rocznicą śmierci Freddiego. No i między innymi o godzinie 12.00 nasza tonacja, którą poprowadzi Michał Kirmuć, nasz znawca zespołu Queen. Michałowi udało się porozmawiać z Rogerem Taylorem, perkusistą grupy Queen, który zdradził wiele ciekawostek na temat Freddiego. To o godzinie 12.00. Zachęcam Państwa oczywiście do posłuchania tej audycji. A teraz już Electric Six i Radio Gaga. And 12 minut pozostało do godziny 6, to był zespół Electric Six i Radio Gaga. A skoro właśnie o Radio Gaga mowa, państwo doskonale wiedzą, że jedna z najbardziej popularnych artystek popowych, Lady Gaga, właśnie swój pseudonim artystyczny wzięła dzięki temu utworowi. Tyle zawdzięczamy Freddiemu Mercurymu. Już za chwilę Lady Gaga pojawi się w trójce i jej utwór Bad Romance, a później młody, ale bardzo już popularny za granicą, zwłaszcza muzyk Simon Curtis, który w utworze Beat Drop wykorzystał sample właśnie z utworu Bad Romance. Strasznie skomplikowane to wszystko, ale prosto brzmi i jakże przyjemnie. Teraz w trójce Lady Gaga i Bad Romance. Oh, oh, oh. Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what your romance? Let the beat drop. Some motherfucking band. Minuty do godziny 6 i na koniec jeszcze jeden utwór Lady Gagi, wokalistki, która mocno inspiruje się oczywiście twórczością Freddiego Mercurego, ale nie będzie Lady Gagi, będzie Kim Dracula w utworze Paparazzi. To już za chwilę. Ja najpierw bardzo dziękuję Ewie Wichrowskiej za realizację, Łukaszowi Ciechańskiemu za wydanie i Państwu za wspólnie spędzoną godzinę, a za mną stoi już Piotr Firan, za chwilę Pora na Trójkę. Stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous. Chase you down until you love me. Papa, paparazzi. I think you should know that I see other people and they see me looking bad. Baby, don't you break my heart, I told you that it's really glass. I'ma make it fast, second of my dick, that's what they got. Don't get the blast, blast, I'm gonna make you fall off your ass. Stick it up and blast, blast. But it's too evident, y'all motherfuckers doing for the hell of it. Say you carry my cry, you lied. If I put him side by side, you'd die. Carry my cry, you lied. If I put him side by side, you'd die. Cry, you lied. If I put them side by side, side by side, side. I'm your biggest fan. I'm all on your way to you love me. Paparazzi.